Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Det er blevet torsdag her i Millionærklubben, og i dag skal det handle om renter og recession. For den amerikanske centralbank har pillet ved renten onsdag aften, og derudover så er det som om, at flere og flere ser en recession true i horisonten. Så velkommen indenfor i Millionærklubben, hvor jeg sammen med Tine Choi, chefstrateg i PFA, og vores faste porteføljeforvalter her i klubben, Lars Svendsen, dykker ned i rentemeldingen og ser nærmere på, hvordan man som investor kan forberede sig på en mulig recession. Godmorgen til jer begge. Godmorgen. For en uge siden, eller måske flere uger siden, et par uger siden, der lød det fra flere stemmer, at recessionen var afblæst, at guldlok-scenariet ville indtræffe, og så sent som i tirsdag, så stod Steen Jacobsen fra Saxo Bank herinde, Tine Choi, og sagde, jeg vil garantere en recession inden for de næste 6-9 måneder. Hvordan ser I på det i PFA? Kommer der en recession? Ja, vi er også i den lejr, hvor vi tror, at recessionen den kommer, så jeg synes, det, der er svært ved den, det er jo timingen. Fordi sidste år, der sagde vi også, at der kom en recession, og at vi egentlig burde være i den nu. Men det har jo ikke vist sig at være tilfældet. Så jeg er blevet lidt mere ydmyg omkring det der med at sige spå om, hvornår den skal komme. Men jeg er ikke, altså, konjunkturerne de kører op og ned, og med de renteforhøjelser, vi har haft, så er jeg ikke i tvivl om, den kommer. Om det så lige bliver om 6 måneder, eller 9 måneder, eller om 12 måneder, det holder min krystalkugle altså ikke til. Okay, men altså, du føler dig også relativt sikker på, at der kommer en recession. Og Tine, det store spørgsmål er, så har I rykket rundt ude i PFA for ligesom at forberede jer på en recession? Ikke i år, men sidste år, der gjorde vi, fordi vi netop jo forventede, at der skulle komme en recession på et eller andet tidspunkt. Så vi ligger i vores aktieportefølje defensivt, det vil sige så, at vi har en overvægt i nogle af de sektorer, som typisk klarer sig godt, når væksten den er nedadgående. Så det er sådan noget som sundhed, som vi jo alle sammen har behov for, uanset om det regner eller sner eller hvad det nu gør. Forsyning, vi har også behov for at kunne tænde varmen i vores lys, vores hjem osv. Så nogle af den type af sektorer. Yes, og det dykker vi meget mere ned i senere i udsendelsen med Lars Svendsen. Jeg har også lyst til at kaste den bold over til dig. Føler du dig sikker på, at der kommer en recession? Nej, altså i denne tidspunkt, hvor verdensstormen er, skal man ikke være sikker på noget som helst. Der er jo nødt til at stå op og være forandringsparat. Men jeg synes, at der har været overdrevet optimisme, og man ignorerede, hvor ligesom økonomien tabte farten her i sidste år. Jeg har sådan set hele tiden sagt, at vi er i hvert fald stagnation, om det så er nedgang, og dermed det, vi kalder for recession, det er så et andet spørgsmål. Men det, der ligesom var der jo mange, der strittede imod, og synes, at det gik jo meget godt og alt det der, og det gør det jo også på en række områder, så der er jo høj beskæftigelse, eller der er mangel på parkeringspladser for eksempel. Ikke? Nå, men det er jo et af de steder, hvor du kan se det, ikke? Men det er måske også fordi, og så måske jeg se, hvor hurtigt jeg bliver bedt om at holde min kæft, men det er jo fordi, vi har så mange mennesker, der har et arbejde, men ikke laver noget. Og det er jo sådan en af de illusioner, vi har, derfor er vi arbejdskraft mangel. Så vi må sætte folk til at lave noget, og som i stedet for bare at være beskæftiget, og så skal det nok gå. Men altså, økonomien er drosset ned, og det er et faktum. Og nu begynder, på grund af at nu det med renterne og bankballaden og alt det der, så bliver folk bange. Det er jo, når du ser en krise på en eller anden måde, og det har du jo set med. Altså, det over i USA har jo fået meget medieomtale, men den med Credit Suisse er jo meget værre altså, er der nogle åndssvage mindre banker i Silicon Valley, som fumler rundt, og hvis man tror på historien, er det obligationskurstab, som jo aldrig burde opstå. Men hvis man tror på en officiel forklaring på det der, så er det jo nonsens. Og så er det lige meget. Men det der med Credit Suisse, det er altså en af Europas største banker med 50.000 ansatte. Ikke? Og jeg sad faktisk i går og kiggede på, jeg kender den jo kun af navn og så videre, at kigge på, hvad så med UBS, som skal overtage den? Jamen, UBS har... Altså til mennesker, ikke? Der er 50.000 i Credit Suisse. Men ham her, UBS, hvor stor han er, han er så 5 gange så stor, siger, at vi tager lige og putter lidt på. Nej, han har 85.000 ansat. Så altså, vi siger, hvad skal jeg? Hvis jeg har en bank, der fungerer og er god og alt muligt andet, der er jo ikke nogen, der siger noget om Cæsars hustru der. Så skal vi lige have 50.000 at stoppe ind i en organisation med 85. Jeg kan godt forstå, at headhunteren har travlt nu, for alle ringer til dem og siger, kan jeg få et andet arbejde? Fordi, ved du hvad? Der er de 50.000 der er der måske det halve, hvis de er heldige, der bliver hængende om 3 år. Det er det bliver den store majtærsker, der skal i gang nu. Ja, der er måske ikke så meget at sige til, at man frygter lidt for sit job, hvis man er i Credit Suisse. Jo, UBS har jo heller ikke været til Sydland. Det er jo det, der er sjovt ved det. Eller interessant. De er jo slet ikke interesseret i at overtage den. Nej, det blev altså, de lidt påtvunget af de schweiziske myndigheder. Det er det, der uha. Ja. Yes. Vi dykker ned i Credit Suisse forhåbentlig lidt senere i udsendelsen, og vi skal også til den helt store nyhed, renterne. Men inden vi når så vidt, Tine Choi, vi skal måske lige have defineret det der begreb, en recession. For jeg tror, vi er enige om, at det er en form for økonomisk tilbagegang. Men når vi snakker en recession, i hvert fald i USA, så er det jo noget med, at der er nogle sådan lidt andre spilleregler for, hvornår er man egentlig en recession. Jeg kan sige, der er en populær definition, som siger, at 2 kvartaler med negativ vækst, så har man en recession. Men jeg tror, i realiteten, så er det jo mere et spørgsmål om, at man kigger på en masse forskellige økonomiske vækstindikatorer, og så sidder der sådan en lille komité, som hedder NBER, National Bureau of Economic Research, der sidder en masse kloge mennesker, professorer osv., som så sidder og kigger på alle de her nøgletal, og så daterer de simpelthen de amerikanske recessioner. Så vi kan sagtens have en recession på et tidspunkt, hvor der egentlig er positiv vækst og udvikling osv., men det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan hele kombinationen af økonomien, hvor de tal bevæger sig henad og så videre, som de sidder og vurderer. Så vi har haft tidligere recessioner, som egentlig er blevet dateret til at starte, hvor væksten lå i nogle ganske pæne plusser. Okay. Ved man, hvad det er for nogle tal, den her lille komité sidder og kigger rigtig meget på? Jamen, det er alle nøgletal. Så det er industriproduktionen, det er beskæftigelsen, det er løn, det er inflation, det er alle vækstindikatorer, som de sidder og vurderer. Yes, og så blev jeg i hvert fald også lidt klogere på, hvornår der muligvis kan være en recession i USA. Og apropos USA, vi skal til centralbanken Federal Reserve, som i går valgte at sætte renten op med 0,25%, og samtidig så indikerede de, at de afhængigt af data nok vil hæve renten yderligere en gang i år. Lars Svendsen, først og fremmest, hvordan reagerer de danske aktier på den her rentemelding her til morgen? Ja, de tager det jo sådan set meget med, jeg vil sige, stort set ophøjet ro. Vi falder en lille smule, så vidt jeg husker, at det blev til 0,3%. Det er ikke noget, altså det var jo, altså hvad kan man sige om det? At det var vel det, som, hvis man sidder og siger, at Fed er en ophøjet institution, som skal styre pengepolitik, så er de ikke lavet sig forstyrre af, at der har været bankballade. Det var jo det, nogen mente, at nu bliver de også bange og siger, ej nej, så vil vi slet ikke stramme mere, og det var helt forkert, og nu skal roret drejes til bagbord i stedet for styrbord. At det gjorde de jo ikke, så på den måde kan man sige, at hvis du synes, at sådan vurderer det mere roligt, så gjorde de jo sådan set det rigtige, og alle burde være, eller sådan det store billede, burde man være glad for det, ikke? Men det er klart, hvis du sidder og siger, at hele banksystemet er gået ned over hjem og så videre. Det siger Jellen jo også, der det amerikanske banksystem er godt nok, siger hun. Ikke? Det håber vi så rigtigt. Men skal de ikke også sige det? Skal de ikke sige, at alt er godt, alt er fint? Jo, også derfor, der er ikke nogen, der rigtig tror på det. Ikke? Men det er jo nogle småpenge, det der, de der, der har været nu, er jo små banker. Ikke? Og det er jo ikke noget, der vælter noget som helst. Det er jo mere sådan medieståhejet om det, der forskrækker nogen. Og så må man sige, at den der renteforhold var sådan set okay, men han siger jo, så jeg forstår det jo også, at han var jo så sådan et, det de kalder for duet nu, og han siger, nu er den ved at være der, ikke? Ikke ret meget mere. Yes. Og Tine Choi, det var jo faktisk en ret spændende melding, den her rentemelding i går, fordi at markedet jo som Lav er så inde på spekuleret i, om man ville stoppe med at hæve renten, fordi man har set 2 banker gå under. Nu er Lav inde på at sige, at det var sådan set det rigtige. Mener du også, det har været det rigtige at gøre at hæve renten? Jeg er meget enig med Lav i, at det var det rigtige. Fordi hvis Fed nu var gået på pause, eller måske endda havde sænket renten, jamen, så kunne det jo være blevet opfattet som, at de ved noget, vi ikke ved, og der er en krise i gang. Så det handler jo rigtig meget om tillid, og vi har altså, uanset hvordan vi vender og drejer det, og der er noget uro i banksektoren osv., så har vi altså stadigvæk en kæmpe udfordring med at få bekæmpet inflationen. Så jeg synes, at de gjorde helt det rigtige, holder tingene adskilt. Der er prisstabilitet, så er der finansiel stabilitet, og vi har 2 forskellige værktøjskasser, vi kan bruge til at gribe ind over for de her 2 forskellige ting. Så hak ved det. Og så vil jeg jo sige, at det har jo hele tiden ligget i kortene, at de skulle hæve til de her omkring 5,25, som de nu også signalerer, at det ser ud til, at det er der, vi ender. Mm. Yes. Ja, og så skete der faktisk også noget andet, hvis man siger, at tager markedsreaktion, at hvis jeg forstår tallene, at så faldt obligationsmarkedet renterne jo faktisk. Og det tyder jo ligesom på, at man på det, som i det omfang, man kan påstå, det er et marked, at der siger man, jamen nu kan vi se toppen af bjerget, og så kan vi godt ligesom, de skal jo kigge fremad på renten et år, to år, tre år, så at nu er det sådan set ved at være overstået, ikke? Ja. Og jeg hørte faktisk noget af Jerome Powells tale, ja, utrolig nok, og jeg hæftede mig ved, at han sagde, at hele det der medlem, alle medlemmerne af centralbanken, havde simpelthen fået et stykke papir og skrevet ned på, hvad det var, de forventede, at renten ville være, både ved udgang i år og næste år. Og der var sådan median konsensus var, at renten i år ville ligge på 5,1 og næste år 4,35, så vidt jeg husker. Så der er jo altså i hvert fald lagt op til et fald næste år, Lav. Ja, men altså, det bliver altså det her år, der vil vi formentlig toppe, og så, men altså også, at toppen ikke er markant højere. Det er jo ligesom også det, altså man kunne da godt få, at jeg har gættet på renten i USA, vi er oppe 5,5%, den der fedt der. Og nu er den jo så 4,75, ikke? Så hvad hedder det? Så det er da meget godt, hvis den er ved at top af der, så kan man jo begynde at blive glad for det. Men så ja, og det er vel også det, han prøver på at sige, at nu skal I ikke være bange, men når inflationen er så høj, og den til synes er svær at presse ned, så kan man jo ikke bare sætte sig, at vi er ligeglade, ikke? Altså. Yes. Så jeg synes, det var meget sådan passende, kunne vi kalde det for, ikke? På den. Appropriate hedder det på engelsk. Ja. Yes, og vi skal faktisk også lige høre et lydklip fra formand Jerome Powell, fordi han gik på talerstolen, som sagt, i går aftes, og der spurgte en journalist ham, om centralbanken overvejede at sætte rentestigningerne på pause, og der svarede han sådan her. How seriously was a pause considered for this meeting? So we considered, we did consider that in the days running up to the meeting, and you see the decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really it is that the intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected. Okay, så han siger altså, ja, Fed overvejede en pause op til det her rentemøde, men fordi inflation og arbejdsmarkedet er højere end ventet, så fortsætter man med de her rentestigninger. Og nu er det ikke, fordi vi skal dvæle helt vildt meget ved det, Tine Choi. Men kuren mod et bulrende arbejdsmarked, altså hvordan får man det ned, når det er det, han siger, der kører rigtig højt? Jamen det er jo reelt set Feds dilemma, fordi de kan jo rigtig godt lide, at der er en høj beskæftigelse, og der er mange i arbejde og så videre. Men samtidig så skal de jo sikre, at inflationen ikke fortsætter med at stige. Så de har jo egentlig sådan et modsigende mandat, vi kalder det et dualt mandat, hvor de skal sikre en lav ledighed og samtidig lav inflation. Og de to ting er ikke altid lige gentidige forenligt. Så jeg tror, at det, de sådan forsøger på, det er jo netop at lave den her soft landing, som vi alle sammen også har diskuteret, ved at få hævet renterne, og så håbe på, at de får bremset så blidt op, så inflationen den begynder at falde, uden at ledigheden den eksploderer. Og det er altså noget af en balancegang, de er i gang med. Okay, så der er altså en svær balancegang i gang for Federal Reserve derude. Og med de ord fik vi simpelthen lige rundet rentemødet i går. Det er torsdag her i Millionærklubben, hvor Tine Choi, chefstrateg i PFA, og Lav Svendsen i DR er at finde bag mikrofonerne. Hvis du vil blande dig i debatten eller stille spørgsmål, så send dem forbi mig i studiet på sms 42 42 03 21 og start den med Mio. Vi skal også lige forbi lidt andre nyheder her til morgen, fordi Finansministeriet, Lav Svendsen, de fremlægger en økonomisk redegørelse senere i dag, og der er allerede nogle medier, der har fået lov til at smugkigge lidt i den, og der står, at man forventer en BNP-vækst i Danmark i år på 0,2%. Den har man altså sat ned fra tidligere 0,8%. 0,2% BNP-vækst. Hvordan lyder det i dine ører, Lav? Det ved jeg ikke, men det er jo stagnation. Altså. Nu kan man ikke økonomisk måle så lidt. Okay. Altså, ja, det er jo et tal, men altså, usikkerheden er vel formentlig reelt plus minus 0,7%, så altså, ja, det kan jo så være fra 1 til minus en halv, ikke? Men det er jo udtryk for stagnation, ikke? Og man skal altså også huske en ting, når det er med, det jeg prøver at forklare med de små evner, jeg har, at når vi også har set på fjerde kvartal, jo havde faktisk en ret pæn vækst i Danmark. Alligevel, så sidder finansministeren og siger, er det jo fantastisk, det går godt. Jamen, hvad er det, der går godt? Jamen, det er jo AP Møller og Novo, som slæver penge hjem, og så nogle andre store industrier, og alt det andet går elendigt. Altså, det er jo ligesom det, der er pointen. Det er jo ikke noget, at man fortæller, at vi har nogle industrier, som tjener røven ud af bukserne og slæver penge hjem, milliarder, og du kan måle i procent, hvor meget det er. Og så sidder de og siger, det går jo godt, det er jo fint, men det er jo ikke hele systemet, der bevæger sig. Det er nogle få, der trækker, og de løber med alle pengene, og så sidder de andre og siger, som Niels Hausgaard sagde en gang igen under de dårlige år, siger, hvorfor skal jeg gå med røven, så barnet og opsvinget er så stærkt, som det er? Og alt det der, ikke? Det er jo ligesom det der problemet. Så derfor, tallene lyver jo lidt. Tallene lyver lidt? Ja, og så kan du også sidde og sige, jamen hvis AP Møller, han skal regulere sin indtjening ned i år med 50 milliarder, det er vel det, som også andre analytikere sådan nogen går rundt og fortæller. Jamen, så kan du hive det ud af det danske nationalprodukt, og hvis det er reelt, hvis du, altså reelt talt, for det er jo kun 1600, men altså totalt set med moms og live i din egen bolig, alt det andet svindel humbug, man putter ind i det tal, så er det jo 3-24, så er det jo 2% ned af det falder. Bare på grund af, at han har lavere retter for at sætte rum i nogle container, og hvad indflydelse har du og jeg og finansministeren og alle de andre SF på det? Nul. Men vi bogfører det alligevel. Det er jo det samme svindel og humbug, vi har med, det kan du jo også kunne lige sige, det der historie med Irlands BNP, som er fantastisk højt, ikke? Men det er jo Googles penge, der fiser igennem, ikke? Og hvad aflader det? Ja, det er 10 mænd, der sidder på kontor, og så ryger pengene ud som udbytte, og så fragår det ikke nationalproduktet, næh, så er det en kapitaltransaktion. Okay, Tine Tjøj, den har jeg lige lyst til at kaste lidt over dig. Altså 0,2%, skal man være bange, eller lyder det fint nok? Ej, jeg synes, det afspejler jo, at som vi allerede har snakket om, at aktiviteten den er nedadgående og har været det et stykke tid. Og at den her høje inflation, den bider jo uanset, hvordan vi vender og drejer det. Så nu, indtil nu har der været god gang i det, fordi vi har levet af de opsparinger og alle de offentlige penge, som er blevet sendt ud til os forbrugere, også her i Danmark, til understøttelse for energiregninger og jeg ved ikke hvad. Og nu begynder vi altså også formentlig at kunne mærke lidt, at vores lønninger, selvom der er kommet pæne lønforhøjelser i overenskomsterne, jamen så er de altså ikke helt oppe endnu, hvor du oplever, at du er i plus på reallønnen. Så selvfølgelig begynder det at bide, og så forventer man jo formentlig fra Finansministeriets side, at jamen, vores forbrug det skal nok sætte sig i år. Og det afspejler jo så også, at væksten skal ned. Og så vil jeg sige, at ja, sådan nogle BNP-opgørelser osv., det er jo lidt nogle utaknemmelige størrelser, fordi det er jo noget, der skal fange den samlede økonomi. Og hvad der så lige er de enkelte komponenter, og hvem det er, de rammer, det siger tallet jo ikke noget som helst om, hvordan man som forbruger eller enkeltperson oplever udviklingen. Der var også, vi havde faktisk lidt sjov ting, fordi i går kom der tal for inflation herhjemme, og det var 8,3% i februar. Det er så år, regnet et år baglæns, så øjeblikkets inflation er nok lavere. Ikke? Men hvis du så har 0,2% i vækst, ikke? Så man siger, de to tal til sammen, det vil give 8,5, hvis man sad og sagde, det tal er rigtigt. Altså, hvis vi har en inflation på 8, så burde væksten jo være 4. Altså de tal, for ellers har du ikke så høj inflation, vel? De tal skal jo passe sammen. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi har 0 vækst, men vi har 8% inflation. Det hedder også stagflation, ikke? Men det, og det er jo sådan de tal, som ingen økonomer tager brug i munden, fordi så siger, oha, nu er den gal, ikke? Altså det er jo en meget, meget skæv og unaturlig situation. Så kan man håbe, den forsvinder af sig selv, eller ja, i løbet af 1 eller 2 år, sådan noget, men den er altså ikke god, vel? Yes. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at blive hurtigt, kort, kigget mod Storbritannien, fordi efter 3 måneder med fald i deres inflation, så er den steget i februar, så den lander 1,1% højere end i januar. Altså nu er vi inde på inflation, og vi snakker om, at den falder mange steder i verden. Hvorfor falder den ikke i Storbritannien? Nu har jeg ikke dykket ned i tallene, men noget af det, vi har set, det er jo, at fødevarepriserne er steget her på det seneste, og det feeder selvfølgelig igennem. Men ellers så har der jo både for USA's og Europas vedkommende været, man opgør og laver nye inflationsindeks, så den her forbrugskurv, som alle de varer, der samler sammen, og så kigger man på prisstigningerne på dem, jamen de bliver for USA's vedkommende ændret hvert andet år, så vidt jeg husker, og i Europa for hvert år. Og ændringerne i dem her har jo gjort, at inflationen i USA og Europa også netop er tikket lidt op igen, når vi kigger på det her, vi kalder kerneinflationen. Og det skyldes simpelthen vores forbrugsmønster, fordi at det, der afgør, hvordan inflationen er tallet er konstrueret her i år i Europa, jamen det er vores forbrugsmønster sidste år. Så det her faktum med, at vi sidste år jo kunne verden genåbne, vi kunne bevæge os ud, vi kunne gå ud på restauranter, alle de her serviceting, jamen de vægter højere i år, okay, end de gjorde sidste år. Fordi sidste år var det jo tilbage til 2021, hvor det var produkter, vi købte online og alt det her, fordi vi var lukket inde derhjemme. Og der vægtede de så mere i løbet af 2022, men nu er det altså service. Og det betyder, at sådan noget som bare ferierejser i år, jamen når de kommer til at stige til sommer, jamen så vil vi også opleve, at inflationen i Europa faktisk formentlig tækker lidt opad, medmindre der er noget andet, der falder endnu mere, ikke? Okay, så altså rejserne bliver et springende punkt måske? Det kan de godt ende med at blive. Og rejserne er faktisk stedet. Jeg skal jo også de er nemlig stedet, ja. De har altså fået sig en, og jeg ved, så er det jo også noget flypris og sådan noget, men de har da fået en ordentlig hugger. Pakkerejser er stedet ganske markant i januar måned, og der fyldte de jo så... Det er jo et lavprissæsonen egentlig, ikke? Så der går man lidt og forventer, at jamen, vi kan nok godt se et lille skulp op i hvert fald fra pakkerejserne, når vi nærmer os der, hvor alle begynder at bestille sommerferien. Okay, det var altså dårlige nyheder for min sommerferie, kan jeg godt høre. Dejlig feriesnak til recessionssnak. Det er fuldstændig modsatte. Tine, du var inde på, at der kommer nok ikke helt med statsgaranti, men der kommer en recession. Og hvis vi nu zoomer ind på porteføljen i den sammenhæng. Hvis der kommer en recession, hvad kan man så forvente, der sker med aktierne? Ja, jeg vil sige, at man skal skelne mellem, hvor dyb og slem recessionen bliver. Vi er i den lejr, hvor vi siger, at vi tror, det bliver en mild recession, så ledigheden stiger en lille smule, aktiviteten går ned. Og måske er det ikke noget, vi sådan rigtig mærker, fordi at ledigheden ikke eksploderer. Men vi kommer til at opleve en recession. Hvis det bliver sådan en type af recession, jamen så tror vi faktisk godt, at markederne de kan klare sig nogenlunde igennem det. Især fordi, at når recessionen kommer, jamen så vil vi også forvente, at Federal Reserve de begynder at kunne nedsætte renten. Fordi når recessionen kommer, så skulle den gerne være med til at trække inflationen ned. Og hvis den ellers gør det, jamen så kan Federal Reserve jo begynde at nedsætte renten igen, og det er altså typisk understøttende for aktiemarkedet. Bliver det en slem recession, altså noget, hvor ledigheden bare hamrer i vejret og eksploderer, og folk bliver sendt ud i ledighed, jamen så vil det jo typisk få alle os ansatte til at begynde at spare og holde op med at forbruge, og så forværrer det jo den økonomiske aktivitet. Jamen så tror jeg, at så kan aktier sagtens tage en 10-20% ned i sådan en situation. Men formentlig kortvarigt, fordi at Federal Reserve så igen kan begynde at sænke renten, og de kan jo gøre det endnu hurtigere, for jo dybere recessionen egentlig bliver, og inflationen ellers følger med ned, jamen så kan de sænke endnu mere. Okay. Og aktiemarkedet og obligationsmarkedet, som Dag også siger, de har det jo med, at man priser fremtiden, og forsøger på at forudsige fremtiden. Ikke? Så hvis vi får sådan en 10-20% fald, jamen så skal man altså være hurtigt med på vognen igen, fordi det er ligesom, at vi så under coronanedlukningerne, ikke? Men noget næsten ikke at blinke, før markedet vendte rundt og storsteg. Ja, fordi så mit næste spørgsmål er, så hvis den her recession kommer, hvordan skal man så rykke rundt i porteføljen? Hvad skal man have i porteføljen, og hvornår skal man så egentlig købe op? Skal man prøve at time det lidt? Ja, man vil jo ønske, man kunne time det. Det bedste investeringsråd er det her med at købe billigt og sælge dyrt, og vi ved alle sammen, at det der med at time det er fuldstændig umuligt. Så nummer et, man skal jo holde sig til sin strategi og forblive investeret. Og hvis man så er i samme lejr, som jeg er, og tror, der kommer en eller anden mild recession, jamen så er det, man kan rotere lidt rundt i forhold til de overundervægte, man har nede i sin aktieportefølje. Så det her med at købe lidt ekstra af de sektorer, som typisk klarer sig godt, når væksten er nedadgående, det vil være en rigtig god idé at krybe lidt i lag. Ja, og der. Hvad er det så for nogle sektorer, Tine? Det er for eksempel sundhedssektoren. Så de store medicinalvirksomheder, vi har som forbrugere jo behov for de ting, uanset hvordan det ser ud på markederne og hvordan økonomien ellers har det. Så de oplever sjældent, at salget og omsætningen falder, når der er recession. Så er der sådan noget som forsyning, det er vand og el og energi til vores boliger og så videre. Det er også noget, vi bruger af, uanset. Nu har vi godt nok set, at vi jo det forløb forgangene år har været rigtig gode til os at spare, men vi lukker jo aldrig helt ned. Så der vil også altid være en efterspørgelse. Så er der stabilt forbrug, det er sådan noget som toiletpapir, tandpasta og shampoo og så videre. Så de selskaber, der er inde i den sektor, er også nogle af dem, som typisk ikke helt vil mærke en nedgang, en recession så hårdt. Det, vi så ikke så godt kan lide, det er jo alt det cykliske, alt det, der er meget følsomt over for en vækstnedgang. Så cyklisk forbrug, altså alt det, som vi jo køber rigtig meget af, når det går godt, og vi har overskud og masser af penge og så videre. Det er typisk det, der har det hårdest under recessioner. Så der kan man lige vægte det lidt op og ned, men ikke gå ud af det hele, fordi det er stadigvæk det her med at have din spredning, fordi du ved ikke lige præcis, hvornår markedet vender. Og når du så siger, at man skal overvægte, altså du siger sundhed, du siger stabil forbrug, du siger forsyning, hvad betyder det så helt konkret at overvægte de sektorer? Jamen, hvis man tager udgangspunkt i for eksempel, hvordan det globale aktiemarked, MSCI, verdensindekset, er sammensat, jamen så ligger, jeg mener, USA fylder omkring en 55-60%, Europa omkring 15%. Så eksempel på dem, jamen, der kunne du så dykke ned og så sige, jamen, hvordan er de her sektorer så underliggende i det? Hvor meget fylder de? Men hvis vi nu bliver ved eksemplet med landene, jamen, så kunne du jo så sige, at jamen, lige i den her periode, jamen, så vil jeg måske hellere have 20% Europa. Mm. Men nu igen, det skal være på sektorniveau mere, end det skal være på landeniveau, man skal kigge på det. Okay, yes. Og du var inde på indledningsvis, Tine Choy, at I havde rykket lidt rundt sidste år i PFA. Ja. Og hvordan var det, I havde rykket rundt hos jer? Jamen, vi gik mere defensivt, så vi øgede vores eksponering til medicinalsektoren. Vi øgede vores eksponering til forsyningssektoren også. Det gjorde vi i maj måned, og det var vi ganske glade for, at vi gjorde. Og så mindskede vi vores sektor til de her mere vækstaktierne. Vores eksponering til dem også mindskede vi også i løbet af maj måned. Så vi ligger med en forsigtig eksponering, så at sige, til aktiemarkedet. Og når du siger, I mindskede jeres vækstaktier, nu ved jeg godt, du må ikke nævne sådan konkrete aktienavn, men hvad er det for nogle sektorer, som I har mindsket? Jeg tror, de mest kendte vækstsektorer, det er jo nok de her store IT-selskaber, tech-sektoren. Så der mindskede vi simpelthen vores eksponering til, hvor meget vi egentlig havde investeret i dem. Yes. Og Lars Svendsen, ja. Nu kigger jeg over på dig, fordi har du egentlig også rykket rundt i din portefølje i forhold til, hvis der nu kommer en recession? Jamen, jeg har jo sådan set været lidt indstillet på det et stykke tid, og jeg kigger slet ikke på renterne. Ja, det gør jeg, fordi det påvirker aktierne, men altså alt det der fedthysteri, det, jeg mener, det er obligationsrenterne, du skal kigge på, og de er stadigvæk sådan set lave, og burde gavne aktiemarkedet. Og så har vi den der mærkelige situation, at økonomien er jo afmattet, det ved vi godt, og det synes jeg, man skal forstå og tage ad notam, men der, alle pengene er jo derude, og det er jo det der balladepunktet i alt det her, at derfor bliver recessionen nok heller ikke, eller den der opbremsning, hvad du kalder det for, nok heller ikke så stor, fordi pengene er derude, og det er jo lidt et balladepunkt, fordi ja, det er jo sådan set godt, ikke? Fordi så kan det verden komme til hægterne igen, men de er derude, de der penge, og det er jo også det, der er problemet for inflationen og alt det andet. Og det gælder også spekulationen. Hver gang der er noget, der er gang i, så vælter alle ind. Du kan se, hvor stort et ryg, der kom på obligationerne her, hvor den der bankkrise kom i USA. Så hævede de deres indlåner, eller de gjorde det, de købte nogle obligationer, så forsvandt indlånet. Det var vel formentlig nogenlunde, hvad der skete. Og det er ligesom den struktur, men nu er jeg jo meget mindre som investor. Det er vi, vores lille verdensfirma, en Choy, hun tænker jo i 100 milliarder. Ikke? Mm. Altså jeg tænker i 1 eller 2 milliarder. Har du så mange penge? Nej, jeg har ikke så mange penge, men det er sådan nogen, jeg kan regne ud af, vores lille kundekreds har. Okay. Det har jeg også sådan et vist gæt i mit hoved på. Jeg ved det ikke nøjagtigt, for vi kender ikke vores kunder. Vi har ikke noget kyk hos os. De er sådan set, de skal bare betale abonnementet, og så fordi noget at vide også. Det er dem, der kigger ind hos os. Det er ikke os, der kigger ind hos dem. Okay. Men pointen er, at det er jo meget mindre, og derfor kan jeg jo være mere fleksibel og agil og alt det der, end det andet er, for det er jo meget så store ting, så de kan jo ikke ligge og vælte rundt det hele i løbet af, rotere det i løbet af 2 år eller sådan noget. Det kan man jo ikke, når man er så stor. Nej, fordi Tine, der skulle jeg lige så spørge om, hvor tit rykker I egentlig rundt på jeres investeringer? Jamen det gør vi jo ikke så tit netop, fordi vi har en størrelse, hvor det fylder, og hvor det kan være svært at komme rundt i markedet, ikke? Mm. Så det er ikke noget, vi bare lige gør fra daglig basis eller ugebasis eller månedligt. Det er jo, og samtidig skal man huske på, at vi er en pensionsopsparer, så vi har jo en lang tidshorisont. Så det er jo det der med at kigge, jamen, hvad tror vi, der sker det kommende år og længere ud i fremtiden, frem for netop at sidde bare lige på en ugebasis og lade sig påvirke af, hvad der sker. Fordi vi ved, at markedet svinger. Ja. Og det er jo det, vi sat op, har sat vores investeringsmotorrum op efter, at jamen, udsvingene er der, og hvad er det så, vi tror på den lange bane? Og hvis du kan tage os lidt ned i maskinrummet, når I sidder der i PFA og skal beslutte, om I skal overvægte det ene og det andet sted, hvordan tager I så de beslutninger? Sidder I også rundt om et bord, ligesom man har indtryk af, at Federal Reserve gør, og så sidder man og tager beslutningerne i samfundet? Ja, altså vi har jo nogle ansvarlige, nogle teamledere for de forskellige aktivklasser, så det er jo både en aktiechef, det har vi så ikke lige nu, men og en obligationschef, og så har jeg også et team, hvor jeg sidder og kigger ned over alle aktivklasserne og kigger på den risiko, vi har, og sørger for, at vi ligger med den rigtige i forhold til, hvad vi forventer, der kommer til at ske inden for de nærmeste par år her. Og så har vi selvfølgelig vores investeringsdirektør, som jo i sidste ende er den, der er absolut mest ansvarlig for det hele. Men vi snakker jo sammen og har også, jeg ved ikke, om man skal kalde det en komité, men selvfølgelig diskuterer vi, hvordan vi ligger i de forskellige delporteføljer for at sikre, at det store samlede billede også, at vi ligger rigtigt der. Og for tit har I så den snak, er det løbende, eller er det sådan en gang om måneden, så sætter jeg ned omkring det store bord? Det er jo især løbende, fordi det er ret vigtigt, og især når der er uro på markederne. Men ellers så har vi sådan hver 14. dag et møde, hvor vi lige gennemgår, hvordan ser markederne ud osv. Men det er jo stadigvæk op til den enkelte leder at træffe nogle beslutninger, fordi at der også er noget nede på papirniveau, som måske ikke nødvendigvis har den store betydning for hele porteføljen, men jo også nogle ting nede i aktieporteføljen og nede i obligationsporteføljen. Mm. Og så blev vi lidt klogere på, hvordan man investerer i PFA. Lars Svendsen, jeg tænker ikke, det er så bureaukratisk, når du rykker rundt derhjemme. Nej, jeg ligner nok mere vores egne kunder, af de, vi har her i Millionærklubben, ikke? Som jo tænker vel mere begrænset. Altså, hvis du kun regner i 100.000 eller millioner, så kan man jo gøre meget mere, end man kan, når man skal gøre på den anden. Og det handler også om, hvorfor et mandat du har for dine kunder, hvad de er kommet med, eller det er dine egne penge. Ikke? Mm. Det er jo dybest set, når du har dine egne penge, at du kan gøre noget. Selvfølgelig. Og så må du også tage tævne, hvis det går galt. Ikke? Men jeg mener faktisk, at vi er sådan lidt tricky situationer, og hjemme i vores verdensfirma, hvor vi prøver at fortælle folk, hvordan man skal gøre sådan en kobo, ikke? Om investeringer, at der er vi jo rent faktisk undtagen rederierne, er jo sådan cirka 20% likvid, og det er altså ret meget. Og det er jo fordi, vi sidder og siger, at det her marked, det er altså noget. Du skal passe på ørerne, ikke? Mm. Og så må man jo, en af de ting, du kan gøre, og det gælder jo alle investeringer, det er i stedet for den der diskussion om, skal man købe det ene eller andet, og sådan noget, så siger jamen, hvor mange aktier skal du have? Og den der vægt. Vægt er vigtigere end firmavalg, sådan set. Ja, sådan groft sagt, ikke? Det er det, og der er jo de fleste mennesker, tænker jo hele tiden på, hvad for en aktie skal jeg have? Skal jeg AP Møller, eller skal jeg have Torm, eller hvad skal jeg have? Sådan noget. Og det der med vægten, hvor meget du har, fordi det er der, hvor du kan sådan set tage, hvis du går ind i en storm med fuld vægt, og så i løbet af ingen tid, så er du jo tvunget til at regulere dig ned, ikke? Så nu siger du, at du er gået 20% likvid nu. Vil det også være din anbefaling til alle dem, der sidder og lytter med? Ja, det er ikke, jeg vil sige det. Jeg anbefaler sådan set ikke noget, men de skal jo gøre, som de synes. Men når du er på, hvor mange penge du har, sådan noget, og om du er mange, hvis du skal have penge om 50 år, så kan du jo tage det meget roligt, ikke? Men altså, ja, markedet er lidt lusket, og det er balladepunktet i det, fordi egentlig burde aktie, altså, du ser den hårde udgave her. Hvis man sagde, at aktiemarkedet, sådan som verden ser ud nu, vil den også se ud om et år og om to år, så skulle du sælge dine aktier. Okay. Det er det punkt. Fordi så skal de altså rykke ned af. Fordi vi er i en økonomisk stagnation, og der er krig derovre og alt det der, og det ser jo ligesom umiddelbart ud til ikke at få nogen ende. Alt det der, og vi har problemer med alt muligt. Der bliver også problemer, sagde Stine Jacobsen, hvis man hører godt efterfølgende, at du har en fed udsendelse den der tirsdags. Jeg var der desværre, ikke? Og så blev de udnævnt til at være de dygtigste mennesker. Jeg var der fik du dig. Lidt uden for lav. Men det var en helt utrolig god udsendelse, synes jeg. De, der ikke har hørt tirsdags udgave med de der tenorer der, de skulle gøre det. Men der sagde han jo, at det han hørte på de der vandrør, og det er nok mere olierør, som han har med at gøre, Stine Jacobsen, og han sidder faktisk i bestyrelsen for to rederier, meget, meget store rederier, at det tyder på, at vi har problemer med energien til vinter igen, og det kan godt være, at det ikke bliver gas direkte, det bliver det nok også, men hvad hedder det, med olie og olieprodukter, og det handler jo også lidt om, at du skubber jo, hvis man løser problemet et sted, så får du mangler et andet sted. Ikke? Mm. Og det var jo nok lige værd at hæfte sig. Jeg tror, at olieprisen faktisk kommer op. Og der bliver, og det er det samme formentlig, han taler om, uden at jeg kan lægge ordene i munden på ham, at der bliver problemer med det der igen. Og så er vi jo igen en inflationsfaktor, fordi hvis oliepriser og energi og gas og strøm og alt muligt skiller mig, skal op, så er den der pause, vi har haft nu med energipriserne, der faldt, så kører pendulet opad igen. Så det er ikke så godt. Men det er den der udgave. Men så har vi de andre ting, det er, at der kan blive fred i morgen i Korea. Eller i Korea, det er i dernede i Ukraine. Ja. Og der findes, i dag er der, nu anbefaler vi lige en konkurrent. Jyllandsposten har i dag på sin forside en ret interessant artikel om, hvad der egentlig foregik over med Putin og ham den anden derovre, ikke? Der var på besøg, hvor de sidder og siger, at det kan godt være, at den der fortælling om, at de står sammen, at nej. Det var den store kineser, Ido store kineser, og så den lille Putin, der var sammen. Og han fik nul og en skid, og han sad og sagde, ja, den der fredsplan, det kunne godt være, og så videre, ikke? Altså, det var sådan set, det er det, der er pointen i det. Og Vesten, vi sidder bare kæft op om, at nu begynder kineserne at vise sig på scenen, og så er det ikke USA, som har været siden 2. verdenskrig bestemt alt. Nej, det er det nok ikke. Men han er jo den eneste, der ligesom der har indflydelse på Putin. Det er ham. For hvis han sidder og siger, nu er det slut, fætter, pas du dig selv, vi kan klare os uden dig, du kan ikke klare dig uden os i særlig lang tid, og vi rager det til os fra dine venner og arealer, hvad du har, så kan du, det du vil råbe ned i Ukraine, det er at regne for nothing i forhold til det, du mister. De har allerede vist nok sat sig på Kazakhstan, sådan indflydelsesmæssigt. Ikke? Men det skal jeg, hvis I kan læse den, jeg ved ikke, om man kan komme ind. Det er meget, meget interessant det der, fordi i virkeligheden, så var det var ikke nogen sejr for de to diktatorer. Tine Tjøj, hvis man som privatinvestor sidder og har nogle penge i aktier, hvor meget skal man så holde øje med det her, som Laura er inde på nu, altså de store politiske magtkampe, der foregår i hele verden? Dem skal man holde øje med, fordi jeg tror, at det her sidste år jo forandret fuldstændig for os alle sammen, det her med, at Rusland invaderede Ukraine. Inden sidste år, der vil jeg sige, der var det jo tit, når der kom sådan noget geopolitisk uro, jamen, så var det by the dip. Så vi vidste, at markedet ville sætte sig på det, og så ville det lynhurtigt rette sig op, når man lige fik styr på, jamen, hvad er det egentlig, der foregår. Men det er formentlig ikke det samme, vi kommer til at se fremadrettet, fordi nu betyder det rigtig meget, meget mere, at vi har ligesom fået den kolde krig tilbage. Europa er i krig. Vi har tilpasset al vores økonomiske politik på det, så det har kæmpe store implikationer. Også for, altså bare se på, nu siger jeg noget måske lidt upopulært, afskaffelsen af bededag, for at vi kan finansiere og give tilskud og understøtte krigen på Ukraines side, ikke, over mod russerne. Så det har jo virkelig haft store konsekvenser og vil få det i al fremtid, det som Putin han gjorde sidste år. Så jeg tror ikke, at man skal gå i panik over, når der sker sådan noget geopolitik, men man skal have øje for det, og så skal man virkelig lige være påpasselig i forhold til, at det simpelthen ikke bare er køb på faldet, fordi det har nogle helt andre implikationer, fordi vi er i en verden nu, hvor Kina, jamen de er helt klart på banen for at vippe USA toppen som verdens hersker, eller hvad du vil kalde det, mest dominerende magt. Det er stormagternes kamp, og vi kan potentielt ende op med, at vi får en deling af hele verden. Uha, det lyder dystert. Ja, men det er jo det, der er pointet, var jo også det, at vi skal kunne lære samarbejde. Der fik jeg da lige skåret af, Lav. No. Du må lige opsummere. Når man siger bare, at pointen er lidt det, amerikanere vil jeg sige, men altså, de vil ikke acceptere, at vi er på vej ind i, og det tror jeg, at verdens gang kan man ikke ændre. At vi er på vej ind i en multipolar verden. Der bliver flere magter. EU burde jo også være det, men det er vi jo ikke, fordi EU er jo sådan internt. Vi er jo optaget af at regulere reglerne for cykler og refleksbrikker, og ikke for alt muligt andet. Men på et tidspunkt bliver EU jo også, ikke? Og den der, og der er det bare, Rusland ikke er det, for de har jo kun atomvåben. Hvis ikke de havde atomvåben, så er det skide ligegyldigt. Det er et uland. Altså, de tæller, de har udgør 2% af verdens befolkning, og udgør vi måske 4% af nationalprodukt på grund af olie og gas. Det er lige meget. Altså, men det er, fordi de har atomvåben, og de skaver sig, ikke? Yes. Det er en ballade med jer, ikke? Vi parkerer lige Rusland-snakken der, fordi jeg vil også rigtig godt lige snakke om Credit Suisse med jer på de sidste par minutter, inden vi tager nogle spørgsmål. Fordi, Lars Svendsen, da jeg sagde til dig i går, at Tine Tjøj kom forbi os, så ville du rigtig gerne stille hende spørgsmålet til $1 million. Ja. Nemlig, hvad var det reelle problem i Credit Suisse? Og nu er det jo så et kæmpestort spørgsmål, Tine Tjøj, men hvad er dit bud på, hvad problemet egentlig var i banken? Jamen, når vi kigger tilbage til finanskrisen i 08 og 09, hvor bankerne jo havde det svært, jamen, så er Credit Suisse jo en af dem, som aldrig rigtig er kommet tilbage på rette kurs. Eller de har været på kursen måske, men de er aldrig kommet rigtig i mål med at blive en sund bank med store overskudsgrader og så videre. Så den her kundeflugt, som de har oplevet, den har de oplevet over en årrække. Og jeg vil sige, det er jo ikke overraskende i forhold, og de har også skiftet administrerende direktører over de seneste år her. Så de har jo søgt efter en eller anden, der ligesom kunne vende hele skuden og gøre Credit Suisse til en succesbank også. Og så får vi hele situationen her, hvor jamen, i forvejen så har kunderne flygtet, og så får vi situationen med Silicon Valley Bank, og så kigger kunderne sig jo også om igen og tager det til efterretning, og formentlig nogen, der også er flygtet på grund af den udvikling. Og så begynder vi alle sammen jo også at lede efter hullerne i osten, og så sælger vi værdipapirerne, aktierne og obligationerne, og det er simpelthen det, der får bæret til at, et råben, der får bæret til at flyde over for Credit Suisse, og som så kommer i problemer, ikke? Og især da den saudiarabiske fond var ude at sige, at de kunne simpelthen ikke øge aktieinvesteringerne i banken længere. Yes. Og Credit Suisse er jo en bank, der har tabt penge, i hvert fald de seneste 5 kvartaler, men nu er du inde på, at de har ikke kunne få indtjening til at gå rundt og få hjulene til at køre ordentligt. Hvad er det, de, altså sådan lidt konkret, hvis man kan være så konkret, har gjort forkert eller kunne have gjort bedre? Der bliver nok der svar skyldig, fordi så meget har jeg ikke dykket ned i historien på, hvad det egentlig er, der er pågået. Men noget af det, jeg har hørt og læst mig lidt til, det er jo, at det er jo kun dele, altså det er selve bankdelen, den almindelige bankforretning, som ikke har været drevet helt så optimalt, som den måske skulle have været. Mens wealth management, altså der, hvor man jo sidder med de formuende kunder og investeringer, er jo egentlig en sund forretning. Men det er simpelthen den her bankdel, og der har, så vidt jeg også husker, har også været noget hvidvask og andre sager, som også har ramt Credit Suisse. Nogle år tilbage. Ikke? Så jeg tror, det har været en kombination af mange ting, og så især den her søgen efter, jamen, du skifter administrerende direktør, og der er ikke rigtig nogen, der lykkes med at få vendt det hele om. Vel? Yes. Og Lars Svensson, har I taget penge på den? Vi har nogle investeringer, vi har jo nogle af vores produkter, vi har nogle investeringsforeninger, som jo er mere eller mindre indeks ret nære, så vi har nogle primært nogle kreditobligationer, og så har vi en meget lille andel af aktier, men jeg tror, vi gjorde beløbet op i går, så vi havde en 140 millioner totalt investeret i Credit Suisse. Nå, det er jo ikke så meget. Nej, og i fredags torsdags var det 130 millioner. Så noget af redningspakken og humøret på aktiemarkedet har jo lige hjulpet lidt på udviklingen. Nå, men problemet er, han er jo stor. Altså, ja, Credit Suisse, en af verdens 30 største banker, læste jeg. Ja, og han har jo altså udstedt også, hvad hedder det, han er jo faktisk meget stor lang funding på altså obligationslån, ud over alle de der, som jo ikke er, de bliver honoreret og så videre, eller i hvert fald meningen, de skal honoreres. Det er faktisk også meget, meget stor, så du kan sagtens ligge ind med almindelige obligationer, som ikke er. Nu er det bare et spørgsmål om, hvorvidt at folk bliver bange, så vi vil gerne af med alt, hvad der står sådan et navn på. Ikke? Men det fortaber sig i tågen, hvad der egentlig er galt i den bank. Fordi altså, i og med, at centralbankeren jo, ham der nationalbank dernede, var jo ude og give dem alt, hvad de ville bruge. Men, altså, men pengene er jo frosset ud, og det var så tredje kvartal, det gik helt galt. Ikke? Mm. Fjerde kvartal, det gik helt galt sidste år. Og det er jo sådan set der, at den er under deres krediteksponering. Brutto er meget, meget lav. Altså, hvis du kigger på deres regnskab, og kigger på andre bankaktier, så vil jeg godt sige, og det skal også til dig, gå hjem, overveje, hvad bankaktier er værd, fordi det der, hvis det der kan forsvinde op i den blå luft, endda med minus på de der ansvarlige indskudslån osv., så er der altså at være... Jeg så står du lige nu og advarer mod bankaktier? Ja, det mener jeg. At hvad hedder, hvis du kigger på det der, den bank kan forsvinde op i den blå luft like this, så prøv du at gå hjem og se, hvad du øvrigt har af bankaktier, om det dur eller ej. Det er særdeles, ubetrykkende. Du kan også se, at nu begynder der jo at komme retssager fra USA, og nogen køber de der obligationer op for at lave en retssag. Mm. Fordi det er altså ikke noget, man bare smider 16 milliarder schweizerfranc. Det er over skulderen, det er 120 milliarder kroner, plus aktierne er forventet til ingenting. Ikke? Næsten ingenting. Og hvorfor gør de det så? Jeg tror, forklaringen på det er, nu fabulerer jeg, men jeg tror, den er meget ikke helt dumt der, at Hvis ikke de gav aktionærerne noget, så ville aktionærerne sige, det er fint, lad os gå konkurs. Det er i orden, vi får ikke noget. Vi går konk. Vi har ledelsesansvaret, det er os, der bestemmer. Den må lukke helt lortet. En atombombe. Og så sidder de og siger, ej, det vil vi jo ikke. Det er jo det, der er ideen, det er redden. At det er jo ligesom aktionærernes sidste trumfkort, det er, at de siger, vi har en atombombe, og den slipper vi lige løs her. Og derfor er de nødt til at give dem noget, og så er det, at der kommer en regning. Men den kommer jo også ud. Der var en egenkapital på 45 milliarder schweizerfranc med revisionspåtegninger. Helt lortet. Det kan være, at du også skulle tale med revisoren, om han måske også har et vist ansvar. Du har mange teorier i spil lige nu. Nej, det er ikke en teori. Jeg har, det er da et spørgsmål om, at alle de der, når de der amerikanske advokater drager i krig, ikke, så jeg kan godt sige dig, om du er aldrig så stor som revisionsfirma, så får du lige et brev, også, at du står også på listen over dem, vi gerne vil have. Fordi vi vil ikke finde os i, at vi er blevet frarøvet, forsvundet, kald hvad du vil, 120 milliarder kroner. Der er ligesom råd til et par advokater, ikke? Det skulle man mene. Det tror jeg. Yes, vi hopper videre til spørgsmålene. Ja. Og hvis du sidder derude og lytter med og har et spørgsmål, du gerne vil stille ind til mine to skarpe hoveder i dag, så send det ind forbi mig på sms 42 42 03 21 og start din sms med Mio. Og Lav, jeg kan se, at der er et spørgsmål, som faktisk passer som fod i hose til dig. Der er en, der skriver, hej millionærklub, er det nu, vi skal over i guld med venlig hilsen Rasmus? Og du har jo lige fortalt mig, at du har købt op i ædelmetaller. Ja, jeg har aldrig gjort det før, og nu har jeg gjort det. Hvorfor? Jeg er begyndt. Jamen, det er ude fra resonemang om to-tre ting. Det ene er, vi mangler en safe haven. Det findes ikke mere. Og det er jo også problemet, når pengene skal ud af banker. Hvor skal du så gøre af dem, hvis du ikke kan sove roligt med at have pengene stående i en eller anden bank? Fordi hjælpen vil jo heller ikke garantere dem alle sammen. Så hvad skal vi så gøre? Ikke? Det er det ene. Ikke? Og så kan du sige, at vi mangler en safe haven, og der er ædelmetaller den ultimative. Det andet er, at de rent kursteknisk set ligger faktisk på udbrudspunkter. Hvad vil det sige? Ja, altså guldprisen har været op og røre 2.000 et par gange eller tre. Og nu ligger vi i 1980. Hvis den ryger op igennem den der, ikke, så the sky is the limit. Ikke? Det kunne tænke sig være, jeg ved det ikke. Men så er vi jo ligesom, det er som aktiemarkedet, ikke? Som pum, nu ryger jo opad. Ikke? Og du kan se, den åndssvage bitcoin, den steg. Ja, bitcoin er steget 66% år til dato. Ja, selvom det hele falder fra hinanden. Ikke? Altså, det, og det var også, fordi folk de løber derovre. Men der er så mit resonemang. Jeg har ikke haft det, og nu gør vi det. Og vi, jeg ved ikke, jeg tror måske, at jeg skal op på mellem 5-10% eller sådan noget. Men det er mine selskaber, du køber? Ja, det er det, jeg kan finde ud af. Altså, hvis man er sådan en, der har, kan gøre hvad som helst, så tror jeg nok, det er klogere bare at købe varen. Okay. Altså en kontrakt på varen. Men det sjove er, at guld er den, alle kender. Og det er det, man også vil gå efter som det første. Men reelt er den aktie, jeg har fulgt mest med, og det er jo mere sådan en råvaretank, det er platin. Platin er ufattelig, synes jeg, billig i forhold til, hvor svært det er at skaffe varen, og hvad man øvrigt. Man kan bruge platin til noget, blandt andet katalysatorer ud over, man bruger det i smykker, ikke? Men det er jo meget bedre, det har også en brugsværdi, ikke? Og man kan faktisk også, nogen påstår, at man bruger den i stedet for et andet, palladium. Og palladium, hvis jeg nu siger noget, så må det være, at vi får frygtmærk. Men palladium fik jo et boom helt tilbage, var meget billig råvarer. Tilbage i 90'erne, da man indførte katalysatorer på bilers udstødning, der skulle man bruge det. Men nu er palladium så dyrt, det er væsentligt dyrere end platin, at nu kan man vist nok begynde at bruge platin i stedet for. Nå, lang forklaring. Og så er vi sølv, og sølv er faktisk meget, meget, meget billigt. Men sølv er jo, der findes jo ikke meget få rigtige sølvminer. Det er noget, der kommer ud, når du producerer alt andet. Okay, så du har købt op i platin og sølv for at optimere? Ja, jeg har begyndt. Jeg har sagt, begyndt. Og så, jeg skal jo lære de der selskaber at kende og sådan noget. Og det er ikke, fordi de har tjent særlig mange penge og så videre. Altså, sådan en af de store på guld. Men han har tiden af produktionspriser fra 800 til $1,600 per ounce, ikke? Og nu er prisen de der 1970, men altså det gælder jo også olie, når det bliver produceret olie, der koster $3-4, og det bliver produceret noget, der koster $50, ikke? Men du kan godt se, at det er jo så de nyere felter osv., der er. Jeg tror, at det skal man altså begynde at kigge på. Yes, og Tina Choi, måske sådan lidt et kortere svar end det lav, lige har givet, men er det nu, man skal kigge mod guld og ædelmetaller og den slags? Mange af metallerne er jo interessante også i forhold til klimaomstillingen, fordi at det er jo mange af de her mere sjældne metaller, som også indgår i produktionen af alle EV-biler osv. og mange andre ting. Så der kan jo godt, altså i batteriproduktionen osv., der kan godt være et resonemang i at kigge på den vej. Jeg vil lige med hensyn til guld, så synes jeg jo, det er en svær størrelse, fordi det er rigtigt, som Lav siger, at vi mangler safe haven. Og guld har jo historisk været det, og især når inflationen også er høj, jamen, så har vi set investorerne søge derover. Jeg har det lidt anstrengt med guld. Jeg synes jo, det er altså en sjov størrelse, ikke? Fordi hvad er det, vi egentlig gør? Vi går ud, og så graver vi det op, for så at grave det ned, og så når det hele er overstået, så kan vi så grave det op igen, og så har det en eller anden værdi. Mm. Og det er jo egentlig det, altså det er jo den tankegang, der ligger til grund, ikke? Men jeg tror, at man skal være forsigtig med at forvente kæmpe store stigninger i guldprisen. Set over lange tidshorisonter, så giver det altså ikke ret meget i afkast. Men det, der er værdien i det, er, at den har en værdi, også når alting er uro og alt muligt er overstået, ikke? Yes, okay. Modtaget. Og så har vi også fået et spørgsmål ind, som nok handler lidt om vores banksnak. Det er Ole, der skriver, i forbindelse med finanskrisen var holdningen blandt mange, at bankerne var blevet for store. Bankerne er i dag endnu større. Er den potentielle risiko ikke tilsvarende større for et bankkrak? Tina Choi, det var et stort spørgsmål, det har jeg. Ja, og jeg kan godt forstå, at han hiver finanskrisen ind, fordi det er jo den, der også har bekymret og som har skabt, været med til at skabe den her uro, fordi vi alle sammen tænker, finanskrise, og det er vi rigtig mange, der kan huske, ikke? Jeg vil sige, vi har lært rigtig meget af finanskrisen, så reguleringen i dag, også af de helt, helt store banker, er jo ekstrem hård, eller stram, kan man sige. Så der er jo krav om kapital og solvens og alle mulige ting, og de bliver virkelig overvåget, både i USA og i hvert fald også her i Europa og inklusive Danmark. Og det har man jo indført for netop at undgå, at vi får en finanskrise 2.0. Og jeg synes også allerede, at den måde, man myndighederne har ageret på i forhold til både SVB i USA og Credit Suisse, jamen det har jo netop, de har været sindssygt hurtigt ude med redningspakker og livlinjer og prøver at sætte prop i, at det her ikke skal sprede sig til hele banksektoren, så vi ender i det, vi kalder en systemisk krise. Ikke? Og det har vi jo lært af finanskrisen. Ikke? Fordi dengang, der lod man jo Bear Stearns og Lehman krakke. Man tænkte, jamen vi kan sagtens lade de tage krakke, og så sprede det hele sig som ringe i vandet. Ikke? Den her gang, så er der to banker, der krakker, og lynhurtigt er myndighederne inde og sørger for at slå ring om, for netop at afværge, at det spreder sig på samme måde, som vi så dengang. Så jeg synes, at de erfaringer, vi trækker på, og den værktøjskasse, dem skal du gå ud og opfinde. Vi har en værktøjskasse med ting, vi ved, der virkede tilbage under finanskrisen. Men forskellen i dag er, at dengang skulle vi lære det. I dag, der ved vi, hvad det er, der skal tillægge. Så den her livlinje mellem centralbankerne med at stille likviditet til rådighed i forskellige valutaer, den er jo sindssygt vigtig, fordi det var en af de ting, der frøs til under finanskrisen. Og gjorde, at det blev en global stor krise. Ikke? Og den har de lynhurtigt været ude og sige, at den er der, for at sikre, at det hele ikke bare fryser til igen. Ikke? Yes, men nu, så nu er du inde på, at man ligesom har en masse redningsauktioner klar til, og en masse sådan, sikkerhedsforanstaltninger, sådan, så bankerne ikke går under. Men hvis det nu skulle ske, at en bank så alligevel gik under, ville det så have større aftryk i dag, fordi bankerne er større? Altså det, Ole sådan lidt også spørger ind til. Jeg synes, det er jo stort uanset hvad. Jeg synes også, selv SVB-bank, som godt nok siger lavt, det er en lille bank, det er stadig den 16. største bank i USA, som trods alt er krakket. Der kan vi jo se, at bare en bank af den størrelse har haft dønninger, og har jo været medvirkende til, at Credit Suisse så går, bliver nødt til at lukke og slukke os, ikke? Og skal reddes. Så jeg tror, det er jo hele det her spørgsmål, langt mere end det selve bankens størrelse, det er spørgsmål om tillid. Mm. Men det er klart, at jo større bank, der går ned, jo større stød eller ja, risiko er der for, at vi mister tilliden til hele systemet, ikke? Yes. Det giver mening. Lars Svendsen, har du en afsluttende bemærkning? Nej, den er for lang. Vi kan tage den i morgen. Vi tager den i morgen, yes. Ja. Så vi sætter simpelthen et punktum for dagens udsendelse. Det var i dag med Tina Choi og Lars Svendsen. Tak til jer, fordi I lagde vejen forbi og gjorde os klogere på markedet. Og tak til Daniel Sartu Lassen ude i teknikken. Millionærklubben er tilbage i morgen med Bodil Johanne Gansel, hvor hun svarer på spørgsmål sammen med Lars Svendsen og Lars Persson. Vi kan tage dårlige spørgsmål i morgen. Nej, der skal kun være gode spørgsmål.